الرحمن الرحیم. معزز حضرات، قرآن حکیم کا یہ تیسرا پارہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا، آپ نے سماعت فرمایا. ابتدا میں یہ بات کہی گئی کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت بخشی، یعنی بعض رسول بعض رسولوں پر افضل ہیں، لیکن صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھ کو دیگر انبیاء کے اوپر فضیلت مت دو. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو. اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور آپ افضل الانبیاء ہیں. آپ نے دیگر انبیاء کے اوپر خود کو فضیلت دینے کی ممانعت اس وجہ سے فرمائی کہ میری فضیلت دیگر انبیاء کے مقابلے میں اس طریقے سے نہ کی جائے کہ دیگر انبیاء کی تنقیص ظاہر ہو، ورنہ آپ دیگر انبیاء کے اوپر فضیلت دے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ فضیلت دیتے وقت دوسرے نبیوں کی تحقیر نہ ہو، تنقیص شان نہ ہو ان کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کام کی چیزیں در حقیقت جانی اور مالی قربانیاں ہیں جو کل قیامت کے دن تمہارے کام آنے والی ہیں. وقت کی قربانی لگاؤ، جان کی قربانی لگاؤ، مال کی قربانی پیش کرو، یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن کام آنے والی ہیں، نہ کہ وہ جھوٹے سہارے جن کے بارے میں لوگوں نے یہ اعتقاد بنا رکھا ہوا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، حضرت ہے نا، قیامت کے دن ہمیں پروانہ نجات حضرت دلوا دیں گے. کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اللہ نے جو چیزیں تمہیں عطا کی ہیں، صحت، وقت، مال، صلاحیتیں، جان، یہ ساری چیزیں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے کہ پہلے وہ دن آ جائے. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، جہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جہاں سفارش کام میں نہیں آئے گی. تو کام کی چیزیں یہ ہیں کہ آدمی اللہ کے راستے میں جانی قربانیاں پیش کرے، مالی قربانیاں پیش کرے، وقت کی قربانی پیش کرے، نہ کہ وہ جھوٹے سہارے جن پر لوگ اعتقاد کر کے بیٹھے ہیں کہ بس ان کے دامن سے وابستہ رہو، بیڑا پار ہو جانے والا ہے. اس کے بعد آیت الکرسی ہے. نسائی شریف میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے، صحیح روایت ہے، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز با جماعت کے بعد اور عورت ہر فرض نماز کے بعد بلا ناغا آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرے تو ایسے شخص کو، ایسے مرد اور عورت کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی. ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اس کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے، نسائی شریف کی روایت میں جو حضرت ابو امامہ سے آئی. اس کے بعد فرمایا گیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. آیت کریمہ کے اس ٹکڑے نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اس لیے کہ تلوار کے زور سے مذہبی رسوم ادا کروائے جا سکتے ہیں، دل نہیں بدلے جا سکتے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تلوار سے جسموں کے اوپر حکومت ہوتی ہے, قلب کے اوپر نہیں ہوتی. لہذا جبرن کسی کو مسلمان بنانے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. لہذا یہ الزام کہ مسلمان فاتحین نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے, اسلام کے اوپر اور مسلمان فاتحین کے اوپر ایک گھٹیا قسم کا الزام ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے, ایمان قبول کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی طاغوت کا انکار کرے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی طاغوت کا انکار کرے. یہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حد بندگی سے نکل جائے, ہر وہ چیز جو بندگی کی حد سے, عبدیت کی حد سے نکل جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں. اس لیے کہ طغا یا طغا کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا. پانی ایک خاص حد تک رہتا ہے اور اس خاص حد سے اوپر آ جائے تو کہتے ہیں تغل ماؤ. پانی اپنے مقررہ اور متعین حد سے متجاوز ہو گیا, بڑھ گیا, تو طاغوت اس کو کہتے ہیں جو حد بندگی سے متجاوز ہو جائے. بندگی کی حد یہ ہے اور آدمی اس حد کو کراس کر جائے, اس باؤنڈ کو کراس کر دے, طاغوت ہے. دیکھو انکار کرنے والوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں. حد سے متجاوز ہونے والوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ شخص ہوتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کی فرما برداری کی جانی چاہیے, لیکن عملاً اس کا انکار کرتا ہے. مثلاً نماز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے, پانچ وقت کی نماز پڑھنی ضروری ہے, فرض ہے, اللہ نے انسانوں کے اوپر فرض کیا ہے, عقیدہ رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود کوتاہی کرتا ہے. تو فرما برداری کے حق کا اعتراف کرتے ہوئے عملاً انکار کرنا فسق ہے, ایسا آدمی فاسق ہے. احکام کو تسلیم کرے, بات کو تسلیم کرے لیکن عملاً انکار کرے, ایسا آدمی فاسق ہے. اور ایک آدمی مکمل انکار کر دے کہ میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں, کہہ دے کہ نماز ہے ہی نہیں, میں اس کو مانتا ہی نہیں, تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے, وہ بھی حد بندگی سے متجاوز ہوا. اور تیسرا صرف انکار ہی نہیں بلکہ بغاوت کر دے, اور بغاوت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے احکام اور قوانین انسانوں کے اوپر لاگو کرے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو قوانین بتائے ہیں ان قوانین پر مت چلو, میرے خود ساختہ قوانین کے اوپر چلو. یہ طغیان ہے اور ایسا کرنے والے کو طاغوت کہتے ہیں. آپ نے دیکھا انکار کی تین قسمیں ہیں, آدمی مانتا ہو, ماننے کے بعد عملاً انکار کرے, فاسق ہے, اور ڈائریکٹ احکام الہیہ کا انکار کر دے تو کافر ہے, اور انکار کے ساتھ ساتھ بغاوت کرے اور کہے کہ وہ قوانین ایک طرف رکھو, میرے خود ساختہ قوانین اور احکام کے اوپر عمل کرو, تو اس کو کہتے طغیان اور ایسا آدمی طاغوت ہے. اور طاغوت کی تعریف گزر چکی کہ جو شخص حد بندگی سے نکل جائے وہ طاغوت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے ایک بادشاہ نمرود اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے درمیان ایک مباحثے کا ذکر فرمایا ہے, ایک مناظرے کا ذکر فرمایا ہے. مناظرے کا موضوع یہ ہے کہ کیا اس کائنات کا کوئی سانع ہے؟ اس کائنات کے پیچھے کوئی فاعل و مختار ہستی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے وجود باری کی دلیل پیش کی. کیا دلیل پیش کی؟ بڑی پیاری دلیل ہے. فرمایا کہ دیکھو انسان سمیت دنیا کی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں, نہ تو پیدا ہونے میں کسی کو اختیار ہے اور نہ مرنے کا کسی کو اختیار ہے. بے اختیار آدمی پیدا ہوتا ہے اور بلا اختیار مر جاتا ہے, نہ تو پیدائش پر اسے اختیار ہے اور نہ موت کے اوپر اسے اختیار ہے. تو مانا جائے کہ کوئی فاعل و مختار ہستی ہے جس کے ہاتھ میں وجود، بقا اور موت کا تصرف ہے، جو پیدا کرتا ہے، وجود بخشتا ہے اور اسے مار دیتا ہے. یہ دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کتنی پیاری دلیل ہے. دلیل کو ایک بار پھر سے دہراتا ہوں کہ انسان سمیت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ کچھ دن اس دنیا میں رہتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں. تو وجود و بقا کا یہ سلسلہ، وجود و عدم کا یہ سلسلہ در حقیقت تقاضا کرتا ہے کہ ایک فاعل و مختار ہستی ہو جو وجود و بقا کے اوپر تصرف کرتی ہو، اور وہی اللہ. اس دلیل کو جان بوجھ کر کے نمرود نے نظر انداز کر دیا اور کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی جلا سکتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے. دو قیدیوں کو بلایا، جس قیدی کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ اسے رہا کر دیا جائے اسے قتل کر دیتا ہے، اور جس کے بارے میں قتل کا حکم تھا اسے چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. قال انا احیی و امید، میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری دلیل پیش کی. کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ پہلی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمزور تھی، لہذا آپ نے دوسری دلیل کا سہارا لیا. نہیں، بلکہ آپ نے پہلی دلیل کو دوسری دلیل کا مقدمہ بنا کر کے نمرود کے دلیل کو کلیتاً باطل کر دیا. آپ نے پہلی دلیل بالکل صحیح تھی، لیکن آپ نے اس دلیل کو مقدمہ بنایا دوسری دلیل کے لیے. فرمایا اچھا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈوبوتا ہے. اب بول، فبوہت الذی کفر، تو کافر مبہوت رہ گیا. اچھا، آپ سوال کر سکتے ہیں اسے مبہوت ہونے کی کون سی بات ہے. وہ کہہ دیتا کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں، میں ہی ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں، مغرب میں ڈوبوتا ہوں، تم اس کا الٹا کر دو، اپنے رب سے بولو کہ اس کا الٹا کر دے. لیکن وہ یہ سوال نہیں کر سکا، مبہوت رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دربار میں کچھ بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کی عمریں نمرود سے زیادہ تھی. انہیں معلوم تھا کہ نمرود کی پیدائش سے پہلے بھی سورج مشرق سے نکلتا تھا. اگر یہ کہتا کہ میں ہی نکالتا تو بوڑھے کہتے جھوٹ بول رہا ہے، یہ خدا ہو کر کے جھوٹ بول رہا ہے. اسی وجہ سے اسے کچھ سوجا نہیں. فبوہت الذی کفر، تو کافر مبہوت ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا. یہ فلسفہ ہے مبہوت ہونے کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر اور ثواب بتایا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا، دل کھول کر خرچ کرو. ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ آدمی خرچ کرتا ہے تو دنیا میں بھی اسے دیا جاتا ہے اور آخرت میں اسے تو نوازا جائے گا ہی. جو کچھ خرچ کر دیا گیا وہ رائے گا نہیں گیا. ہمارے ہاں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. وہ تو دوسروں کے ہاں، جن کے آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے ہاں خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. کیا اجر بتایا گیا ہے؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی سی ہے. ایک دانہ آدمی نے ڈالا، اس دانے سے ایک تنا نکلا جس میں سات بالیاں، اور ہر بالیوں میں سو سو دانے، تو ایک کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے 700 دیا. یہ اجر بتایا گیا، ثواب بتایا گیا. اب آپ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں، تفسیر کا طالب علم اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو دانے سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ گیہوں کے حبہ معنی گیہوں کا دانہ، گیہوں کے دانے سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک سے 700 حاصل کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں. ایک دانے سے 700 دانے حاصل کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں. کیا؟ دانہ عمدہ ہو، خراب نہ ہو. اگر دانہ خراب ہوا ایک کا 700 نہیں مل سکتا، ظاہر ہے. تو دانا عمدہ ہو ایک شرط، اور دوسرے دانا ڈالنے والا کاشتکاری کے فن سے واقف ہو. دانا ڈال دیا, جوتائی نہیں کی, پانی نہیں دیا, ظاہر ہے کہ وہ دانا 700 نہیں دے سکتا ایک کے بدلے. تو ایک تو دانا عمدہ ہو, پہلی شرط, خراب نہ ہو, اور دوسرے دانا ڈالنے والا کاشتکاری کے فن سے واقف ہو, اور تیسرے جس زمین میں دانا ڈالا جا رہا ہو وہ زمین اچھی ہو. اگر یہ تین شرطیں پوری نہ کی جائیں یا تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے تو ایک کے بدلے 700 کیا وہ جو ڈالا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ آدمی جو خرچ کرے وہ حلال ہو, اچھا دانا ہو, اچھا ہو یعنی حلال کمائی کا ہو. اچھا, کاشتکاری کے فن سے واقف ہو اس کا کیا مطلب؟ اس کی نیت اچھی ہو, یہ کاشتکاری کا فن ہے, نیت اچھی ہو, دانا عمدہ ہو یعنی روزی حلال کی ہو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے, کاشتکاری کے فن سے واقف ہو یعنی نیت اچھی ہو, اللہ عز و جل کو خوش کرنا مقصود ہو کہ اللہ میں نے یہ جو دیا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, بس تو خوش ہو جائے, بس یہ میری تمنا ہے, میری آرزو, تو اس کو خوش کرنا مقصود ہے, دنیا کو خوش کرنا, دنیا کے خوشنودی کے خاطر میں خرچ نہیں کر رہا ہوں. تو دانا عمدہ ہو کیا مطلب؟ حلال روزی ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کاشتکاری کے فن سے واقف ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ نیت اچھی ہو. اور زمین اچھی ہو اس کا مطلب مستحق ہی کو دیا جائے, غیر مستحق کو نہ دیا جائے, ورنہ خرچ کرنا بیکار ہوا. کتنے لوگ ہیں جو حلال کمائی ہی خرچ نہیں کرتے, کچھ ملنے والا نہیں, حلال کمائی خرچ کرتے لیکن نیت ٹھیک نہیں رہتی, کوئی فائدہ نہیں. حلال کمائی رہتی ہے, نیت ٹھیک رہتی ہے, لیکن مستحق کو نہیں ملتا, غیر مستحق کو دے دیتے, پڑوسی ہے دے دیں گے تو کبھی کام آ جائے گا, نوکر کو دے دیں گے ذرا اور توجہ کے ساتھ کھیت میں کام کرے گا. غلط باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ تین شرطیں ہیں ایک کے بدلے 700 حاصل کرنے کی, اگر تین شرطوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوئی تو تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں ہوا, تو شیطان کے راستے میں چلا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ مال حلال ہو, نیت اچھی ہو, اور جو سچ مچ مستحق ہے, سچ مچ پریشان حال ہے, وہاں پیسے کو خرچ کیا جائے, یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب بندہ میرے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو شیطان وہیں ادھمکتا ہے, اس لیے کہ اجر جانتا ہے نا, وہ بہت بڑا عالم ہے, اسے معلوم ہے کہ ایک پیسہ آدمی اللہ کے راستے میں دے گا تو اس کا اجر کتنا ہے, بس جیسے خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, ادھمکتا ہے. کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر, ارے پھٹیچر ہو جائے گا, غریب ہو جائے گا, بدن پر لنگی نہیں رہ جائے گی, کیا کر رہا ہے تو, یعدکم الفقر, فقر سے ڈراتا ہے, مفلسی سے ڈراتا ہے, ایسا خرچ کرے گا مفلس ہو جائے گا, روڈ پہ آ جائے گا, خرچ کر رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا, وہ تو ڈراتا ہے کس سے؟ مفلسی سے, اور اللہ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنے فضل کا, ایک تو بخش دے گا اور تو خرچ کر کے دیکھ, میں ایک کا 10 دے کر کے کیا, ایک سے 700 دے کر کے بتاتا ہوں. تو شیطان وہ کہتا ہے اور اللہ یہ کہتا ہے. شیطان کیا بولتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا, تو خرچ کر کے دیکھ میں تجھے بخشتا ہوں, مغفرت کرتا ہوں تیری. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے, بڑا بابرکت مہینہ ہے, کسے پتا کہ اگلا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. خوب دل کھول کر کے خرچ کرو, دل کھول کر کے خرچ کرو, اور پھر اللہ کی مغفرت کے مستحق ہو جاؤ, اللہ کے فضل کے مستحق ہو جاؤ. اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعدکم, اللہ وعدہ کرتا ہے, اتنی عربی تو سمجھتے ہی ہے نا, واللہ یعدکم, اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے کس چیز کا؟ مغفرتا منہ, اپنی طرف سے مغفرت کا, فضل کا. یہ اچھا, کبھی علانیہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے, ہاں علانیہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے, لیکن سرن کسی کو پتا نہ چلے یہ افضل ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, وہ لوگ جو رات اور دن میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں چپکے سے اور علانیہ, چپکے سے خرچ کرتا ہے جہاں ضرورت ہوتی, اور کہیں کوئی رفاہ عام کا کام آ گیا, مسجد کا کام آ گیا, تو کہا جائے بھائی آپ کتنا لکھوا رہے ہیں, چلے کے لکھوا رہا نہیں, پیسہ آپ کتنا لکھوا رہے ہیں, یہ ہے اعلانیہ طور پر. تو ایک آدمی بولے میں 10,000 دیتا ہوں, تو دوسرا آدمی بولے میں 50,000 دیتا ہوں. ایسے موقع پر آدمی اعلانیہ دل کھول کر کے اعلانیہ طور پر اعلان کر سکتا ہے میں اتنا دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی ادا بھی بہت پسند ہے, لیکن ایسے موقع کے اوپر جب اعلان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. اس کے بعد خرچ کی اجرت, خرچ کا اجر اللہ کے راستے میں, اور انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب بتانے کے بعد سود کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیا الذین یاکلون الربا والذین لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں, سود لیتے دیتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, قیامت کے دن ان کی حالت ایسے ہوگی جیسے مخبوط الحواس ہو گیا ہو, جن نے چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا. عرب والے جب کوئی آدمی پاگل ہو جاتا تھا تو اس کو لیے کیا بولتے تھے, اس کو جن لگ گیا ہے, ایسا بولتے تھے. جب کوئی آدمی پاگل ہو جاتا تھا تو کہتے تھے یہ آدمی آسیب زدہ ہے, یہ آدمی آسیب زدہ ہے, اس کو جن نے پکڑ لیا ہے, خبط الحواس ہو گیا ہے. اور بالکل صحیح تشبیہ ہے, اس لیے کہ سود خور بھی پیسہ حاصل کرنے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے. وہ نہیں جانتا کہ میری اس سود خواری کا کتنا برا اثر معاشرے کے اوپر پڑ رہا ہے, معاشی زندگی کے اوپر کتنا گہرا اور کتنا برا اثر پڑ رہا ہے, بس اسے مال کھینچنے کا چکر ہے. اب ظاہر ہے کہ آدمی جب مال کے پیچھے خالی پڑا رہے اور یہ نہ دیکھے کہ اس کے برے اثرات کیا معاشرے کے اوپر پڑ رہے, تو دیوانہ ہی تو ہے. جو آگے پیچھے نہ دیکھے وہ دیوانہ ہے. اور جزا من جنس العمل آدمی کو ملے گی, جیسی کرنی ویسی بھرنی. تم نے یہاں دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے, اور حدیث پاک میں تو بالکل واضح ہے کہ آدمی جس حالت میں مرا ہے دنیا کے اندر اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ظاہر ہے کہ تم پیسے کے پیچھے دیوانے تھے, تو جب اٹھو گے تو مخبوط الحواس بن کر ہی اٹھو گے. یہ تمہاری جزا من جنس العمل ہے. اور کافروں کے ایک اعتراض کا, ایک بےہودہ سوال کا جواب دیا گیا ہے. کہا کہ سود کیوں حرام ہے؟ ذالک بھی انہم قالوا انما البيع مثل الربا, تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے, تو تجارت حلال اور سود حرام کیسے ہو گیا؟ یہ کافروں کا اعتراض تھا. اللہ نے ان کے اعتراض کو نقل فرمایا ہے. یہ اللہ کی کتاب بڑی عظیم الشان اور بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے, معترض کے اعتراض کو بھی نقل کرتی ہے اور معترض کے اعتراض کا دندہ شکن جواب دیتی ہے. اعتراض نقل کیا ہے مخالف کا, انما البيع مثل الربا, خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے. مثلا میں نے یہ ہینڈ کرچف 10 روپے میں خریدا, 12 روپے میں بیچ رہا ہوں. خریدا میں نے 10 روپے میں, 12 روپے میں بیچ رہا ہوں, یہ 2 روپیہ سود ہی تو ہے. ان کا کہنا ایسا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں, احل اللہ البيع وحرم الربا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں نے تجارت کو حلال قرار دیا, سود کو حرام قرار دے دیا, بس بات ختم ہو گئی. میرا حکم مانو گے یا اپنی عقل چلاؤ گے؟ اور پھر فرق بتایا گیا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ غور سے دیکھو فرق کیا ہے. تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے, رسکی جاب ہے وہ. نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے, لیکن سود خور اس میں رسک نہیں لیتا. سود خور کو رسک نہیں لینا پڑتا, اس لیے کہ اصل اماؤنٹ کے ساتھ, اصل زر کے ساتھ اس کا فائدہ یقینی ہے. آپ کو دینا ہے یہ 100 کے اوپر 10. یہ فرق ہے. تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہے, لیکن سود خوری میں, سود خوری کے اندر رسک نہیں لینا پڑتا سود خور کو. اس کو تو اصل اماؤنٹ کے ساتھ ساتھ فائدہ یقینی ہے, رسک نہیں ہے اس میں, یقینی ہے فائدہ ملنا. تو فرق ہو گیا, ایک میں یقین نہیں ہے دوسرے میں یقین ہے. ظاہر ہے تجارت اور سود کے اندر تو یہی فرق ہو گیا. اور اس سوال کا جواب کہ یہ تجارت بینی سود ہے کیسے. آدمی اس کپڑے کو 10 روپے میں خریدتا ہے, دوڑتا ہے, ڈھونڈتا ہے, اپنا دماغ لگاتا ہے, تو اس کی یہ دوڑ دھوپ محنت ذہانت در حقیقت وہ 2 روپیہ جو لیتا ہے اسی محنت کا بدلہ لیتا ہے. اور سود خور کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے ہوئے مال کو دے کر کے دوسرے کی محنت کے اندر بیٹھے بٹھائے شریک ہو جاتا ہے اور حرام خوری کرتا ہے. آپ نے دیکھا دوسروں کے اندر کتنا تجارت اور سود کے اندر کتنا گہرا فرق ہے. اسی وجہ سے مشہور فلسفی ارسطو نے اسی زمانے میں سود کے اوپر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا تھا منی ڈز ناٹ بریڈ. کیا کہا تھا اس نے؟ منی ڈز ناٹ بریڈ, روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا اور یہ روپے سے روپے کو پیدا کرتا ہے. اس فلسفی نے یہ قول نقل کیا تھا تاریخ میں, تاریخ کے اوراق میں اس کا یہ قول سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے, منی ڈز ناٹ بریڈ, روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا اور سود خور بیٹھے بٹھا روپے سے روپیہ پیدا کرتا ہے. یہ فرق ہے تجارت میں اور سود میں, اور سود کی مذمت کی گئی. اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والوں اللہ سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا, ربا چھوڑ دو, سود چھوڑ دو, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. تو گویا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی سود میں لے. اور آگے کہا گیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم سود لینے پر اتارو ہو, اصرار کرتے ہو, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن جو لوگ کر چکے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ بڑا رحیم ہے, وَإِن تُبْتُمْ, اگر تم توبہ کر لو, فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تم اپنا راس المال لے لو اور سود چھوڑ دو, راس المال لے کر کے الگ ہو جاؤ, سودی کاروبار چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے احکام بیان فرمائے ہیں. آدمی قرض لیتا دیتا ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے, بڑے بڑے آدمیوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے, تو قرض کے اصول بتائیں, قرض کے احکام بتائیں, تاکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے تعلق سے اپنا دل میلا نہ کر سکے. احکام بتا دیے گئے, چونکہ اس کی ضرورت اکثر پڑا کرتی ہے قرض لینے کی, بھائی مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, بڑے بڑے لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے, تو معاملات خراب نہ ہوں, تعلقات اور روابط خراب نہ ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین بتا دیے کہ اگر قرض کے اندر لیتے دیتے وقت ان قوانین کو اگر ملحوظ رکھو گے, ان اصولوں کو پیش نظر رکھو گے, تو قرض لینے کے بعد تمہارے معاملات اور تمہارے تعلقات, تمہارے روابط خراب نہیں. قرض کے اندر تین شرائط بتائے گئے, تحریر, لکھ لو, لکھ لو فلاں نے اتنا روپیہ فلاں کو دیا ہے, ایک کاپی تم رکھ لو, ایک کاپی وہ رکھ لے, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور ایک آدمی عدل کے ساتھ اس کو لکھ ڈالے. لکھا پڑی ہوگی, مدت کی تعین کب دیں گے آپ؟ لکھ لیا, ارے اس میں لکھا ہوا ہے دینا ہے, دے دیں گے مرنے سے پہلے. مدت کی تعین, چار مہینے میں دیں گے آپ, دس مہینے, کیا قوانین ہے, احکام ہے اللہ. ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے, خنانیہ, کتنی عظیم الشان کتاب ہے. کون سا شعبہ ہے ایسا زندگی کا جس کے بارے میں رہنمائی نے کی قرآن حکیم؟ تحریر, لکھ لو, پہلی شرط. مدت کی تعین کب دیں گے آپ؟ اور گواہ, ارے بھائی آپ نے لکھ لیا اور یہ بھی لکھ دیا گیا کہ چار مہینے میں دیں گے, اب وہ کہہ دے کہاں, کس کے سامنے میں نے یہ لکھا تھا, میں نے تو نہیں لکھا تھا, میں تو نہیں مانتا اس کو, لہذا گواہ رکھ لیے جائیں, دو گواہ مرد, دو مرد گواہ وہاں سائن کریں کہ فلاں نے فلاں کو اتنا روپیہ اتنے مدت کی تعین پر دیا ہے. اور اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں. آپ اعتراض کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں کہ اس میں تو عورتوں کی تحقیر کا پہلو ہے کہ دو عورتوں کے برابر ایک مرد ہے. نہیں, اس میں عورتوں کی کمتری کا بیان نہیں ہے بلکہ ان کی فطرت کا بیان ہے. فطری طور پر وہ عقلی اعتبار سے مردوں سے کم ہے. جیسے یہ کہا جائے کہ انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ پرندے اس سے اعلیٰ ہیں. یہ کہا جائے کہ انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا, کیا مطلب ہوا؟ کیا انسان کمتر ہے پرندوں سے؟ ارے بھائی پرندوں کی فطرت ہے, وہ اڑا کرتے ہیں, انسان نہیں اڑ سکتا, تو نہ اڑنے کی بنا پر کیا وہ کمتر ہو گیا پرندوں سے؟ تو یہاں عورتوں کی فطرت کا بیان ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں. صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ آٹا گوندھ کر کے سو جاتی تھی اور بکری آتی تھی پورا آٹا صاف کر جاتی تھی. بھولتی بہت ہے عورتیں, سو جاتی ہیں, نسیان زیادہ ہوتا ہے. تو دو آدمی اگر نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں. اس سے عورتوں کی تحقیر کا پہلو نہیں ہے اس کے اندر, نہ ان کی کمتری کا بیان, بلکہ ان کی فطرت کا بیان ہے کہ فطرتن ان کے اندر نسیان کا غلبہ ہے. اور اگر آدمی سفر کے اندر ہو تو کوئی چیز رہن رکھ دے, بھائی 10 روپیہ مجھے دیجیے آپ, اب میں سفر میں ہوں, لکھا پڑھی نہیں ہو سکتی, تو لیجیے میری ہینڈ کرچف جو 20 روپے کے آپ اپنے پاس رکھیے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. اور معاملات کو محقق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز میں آپ کے پاس رکھوں, یا ہینڈ کرچف آپ رکھیے اور 10 روپے مجھے دے دیجیے. سفر کے اندر قرض لینے کا یہ طریقہ بتایا گیا. بتائیے کیا کوئی دنیا کی ایسی کتاب ہے جو اس طریقے کے احکامات اور قوانین بتاتی ہو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے تعلق سے اور شعبوں کے تعلق سے؟ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جن کی بڑی فضیلت آئی ہے. خاص طور سے آخر میں تین الفاظ ہیں, وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. بڑی پیاری دعا ہے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے جو نام اعمال میں, اور جو گناہ مٹنے سے رہ جائے اللہ آخرت کے دن ان کے اوپر پردہ ڈال دینا تاکہ پورا میدان محشر نہ دیکھے کہ میں نے یہ گناہ کیے. بڑی پیاری دعا ہے وہ, اور وَغْفِرْ لَنَا مجھے بخش دینا میرے مولا, دنیا کے اندر میں نے جو کچھ کیا ہے اے اللہ تقاضائے بشری سے مغلوب ہو کر کے کیا ہے, قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا, جو کچھ نام عمل میں ہے مٹا دینا, اور اگر بچ جائے تو اسے اپنی مغفرت کی چادر اڑھا دینا اور ہمیں بخش دینا. بڑی پیاری دعا ہے, پڑھتے رہنا چاہیے, اسی وجہ سے اس کی بڑی فضیلت ہے. وہ نور کہا گیا نا, وہ فرشتہ لے کر کے آیا, کہا کہ دو نور لے کر کے آیا ہوں, یہ نور اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے, ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے, سارے لوگ جب ایک تھے تو اختلاف کہاں پیدا ہوا, بتایا کہ اختلاف کی بنیاد ضد, ہٹ دھرمی اور اپنی چودھراہٹ جمانا ہے. بس ہم غلط ہو سکتے ہیں, ہماری کتابیں غلط ہو سکتی ہیں, ہمارا امام غلط ہو سکتا ہے, یہ ضد اور یہ ہٹ دھرمی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے, سارے لوگ جب ایک تھے تو اختلاف کہاں پیدا ہوا, بتایا کہ اختلاف کی بنیاد ضد, ہٹ دھرمی اور اپنی چودھراہٹ جمانا ہے. بس ہم غلط ہو سکتے ہیں, ہماری کتابیں غلط ہو سکتی ہیں, ہمارا امام غلط ہو سکتا ہے, یہ ضد اور یہ ہٹ دھرمی, اختلاف یہی پیدا ہوتا. بغیم بینہم وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم, علم آ جانے کے بعد اختلاف کا باقی رہنا اور اختلاف کا پیدا ہونا سبب کیا ہے اس کا, بغیم بینہم, اپنے درمیان عناد, ضد, مخالفت, چودھراہٹ, ہٹ دھرمی, یہ ساری چیزیں اختلاف کا سبب ہیں, اختلاف کی وجہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ بعض لوگ شیخ چلی کی دنیا میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کے دامن سے وابستہ ہیں, ہم جہنم میں کیسے جائیں گے, ہم تو فلاں کے دامن گرفتار ہیں, ہم تو فلاں کے مرید ہیں, فلاں ہمارا پیر ہے, بھلا ہم فلاں کے مرید ہوتے ہوئے, فلاں سے نسبت رکھتے ہوئے, فلاں کا دامن گرفتار ہوتے ہوئے ہم جہنم میں جائیں گے, اور اگر بالفرض چلے بھی گئے تو پیر صاحب کاہے کے لیے, اللہ سے سفارش کرا کے نکال لیں گے نا, چند دنوں جہنم کی سیر کر کے واپس آ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ اگر چھوئے گی بھی تو چند دنوں تک, پیر صاحب ہے نا, چند دنوں کے بعد نکلوا لیں گے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, تھوڑے دن وغرهم فی دینهم ما كانوا يفترون, اور اس عقیدے نے ان سے کیا کیا کرتوت کرائے ہیں. آپ دیکھ لیجئے یہ جو قبروں سے اپنا واسطہ یا اپنا جو ہے تعلق جوڑے ہوئے ہیں, یہ کتنے بدعمل ہیں, یہ نہ روزہ کے ہیں نہ نماز کے ہیں اور بس دشمن اناج کے ہیں, ان کو بس ملتا جائے روپیہ, ان کو نہ نماز سے کچھ لینا ہے نہ روزے سے کچھ لینا دینا ہے نہ احکام و قوانین خداوندی سے کچھ لینا دینا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ بھائی ہم تو فلاں کے مرید ہیں, پیر صاحب کہے کے لیے ان سے اپنا دامن ہم نے وابستہ کر لیا ہے, یہ بہت خطرناک شے ہے. وغرهم فی دینهم ما كانوا يفترون, اس دھوکے نے اور اس زام باطل نے انہیں کن کن غلط کاموں کے اوپر آمادہ کر لیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ دنیا والا کسی کو عزت دے سکتا ہے, حکومتیں, مرتبے, مناصب, عہدے, یہ انسانوں کے دینے سے نہیں ملتے بلکہ اوپر سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء, اللہ ہی ہے جو کسی کو ملک دیتا ہے کسی سے ملک چھین لیتا ہے. وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا, جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت کے فٹ پاتھ کے اوپر بٹھا دے. بے دیکل خیر, اے میرے رب تیرے ہی ہاتھ میں ہر طریقے کا خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قادر ہے. قرآن پڑھو وجدان پھڑک اٹھتا ہے. دنیا کی کسی کتاب کے اندر اتنا مزہ نہیں ہے جتنا قرآن حکیم کو سمجھنے کے بعد اور غور کرنے کے بعد ملتا ہے. اس کے بعد کہا ایسی ذات ہے جو مردے سے زندے کو نکالتی ہے, مردے سے زندے کو نکالتی ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حقیقت میں کوئی مردہ چیز ہو اس سے زندہ نکال دے, پانی ہی ہے. لیکن اگر آپ غور کیجئے تو اس سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پانی بظاہر مردہ ہی تو ہے لیکن ساری چیزیں پانی ہی سے پیدا ہوتی ہیں. اور اگر اس کا معنی بھی معنی مراد لیا جائے تو عالم کے گھر سے جاہل پیدا ہوتا ہے اور جاہل کے گھر سے عالم پیدا ہوتا ہے. نوح کے گھر میں کتنا بڑا جاہل پیدا ہوا, کنعان ان کا بیٹا, اور جو ہے آزر کتنا بڑا جاہل تھا لیکن ان کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ ہے مردے سے زندے کو نکالنا اور زندہ کو مردے سے نکالنا. معنویات کے میدان میں اگر سمجھا جائے تو عالم کے کوکھ سے جاہل پیدا ہوتا ہے یعنی زندے سے مردہ نکلتا ہے, اور مردہ سے زندہ یعنی جاہل سے عالم پیدا ہو جاتا ہے جیسے آزر سے حضرت ابراہیم. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے کہ عالم سے جاہل نکالے, جاہل سے عالم کو نکالے, مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد ایک بات بڑی اچھی بتائی گئی, شاندار بات ہے, غور سے سنیے اس کو. پہلے آیت پڑھتا ہوں, لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. دیکھو تعلقات کی چار قسمیں, تعلقات ٹائز چار قسم کی ہوتی ہیں, تعلقات روابط. ایک تعلق کا نام ہے موالات, دلی محبت. یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے خاص, دلی محبت صرف مومن سے ہونا چاہیے. یہ ہے موالات, یہ تعلق کی ایک قسم ہے موالات, دلی محبت. دلی محبت مومن سے ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرا نمبر ہے مواسات. مواسات کا مطلب ہوتا ہے نفارسانی, ہمدردی. یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اسلام کتنا وسیع القلب ہے, کہتے ہیں کہ اسلام فتنہ فساد کی بات کرتا نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی مواسات کا حکم دیتا ہے. مواسات کا مطلب اپنے غیر مسلم بھائی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ, جہاں تک ہو سکے اسے نفع پہنچاؤ. اس لیے کہ مومن نفع رسانی ہی کے لیے پیدا ہوا ہے, وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو مواسات, موالات تو صرف مومن کے لیے ہے, مواسات غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے. اور ایک ہے مدارات. مدارات کا مطلب ہے ظاہری خوش اخلاقی. آیا کوئی غیر مسلم, کٹر ہے وہ, السلام علیکم, وہ بھی سلام کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ ظاہری خوش خلقی ہے. اب ظاہری خوش خلقی غیر مسلم کے ساتھ برتنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے دین کا تحفظ, ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ نے کیا تعلیم دی ہے, اللہ ان تتقوا منہم تقا, ان سے تم دوستی رکھ سکتے ہو, ظاہری دوستی. کاہے کے لیے؟ تاکہ تم ان کے شر سے محفوظ رہو. یہاں ہمیں وہی کرنا. اور چوتھا تعلق معاملات کا ہے. معاملات بھی غیر مسلموں کے ساتھ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ تجارت, صنعت اور حرفت میں ان کے ساتھ آپ معاملات کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تجارت کے اس شعبے میں گھسنے کے بعد مسلمان بھائیوں کی تجارت میں کوئی اثر نہ پڑے, تو ان کے ساتھ تجارتی معاملات بھی کر سکتے ہیں. یہ چار تعلقات ہیں جن میں پہلا موالات ہے جو صرف مسلمان کو مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے, دلی محبت. بقیہ تین چیزیں مواسات, مدارات اور معاملات, یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی جائز ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا وسیع القلب ہے. یہ کہاں فتنہ و فساد کی بات کرتا ہے؟ مومن کو تو اس نے سراپا امن بنا دیا ہے, مسلمان کو سراپا سلم بنا دیا ہے اور سراپا امن شانتی بنا دیا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, ایک اخبار میں نے دیکھا ابھی کہ مدار نجات محبت رسول ہے. کس کو انکار ہے؟ نجات کا دار و مدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے, کسے انکار ہے؟ ارے محبت ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جزو ایمان ہے. درود شریف پڑھ ایک بار, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینے کا جذبہ ہی تو مدار ایمان ہے, مدار نجات ہے. اگر یہ جذبہ نہیں آدمی کے اندر تو نہ تو اس کے اندر ایمان ہے اور نہ اسے نجات مل سکتی ہے. اس پر تو ہمارا ایمان ہے, یہی تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ محبت پہچانی کیسے جائے؟ محبت کی شناخت کیسے ہو، محبت کا معیار کیا ہے، محبت کی کسوٹی کیا ہے؟ ایک پیلی چیز ہو، کوئی کہے یہ سونا ہے، کوئی کہے کہ یہ پیتل ہے، تو ہم کیسے پتا لگائیں کہ یہ پیلی چیز سونا ہے یا پیتل ہے؟ لہذا اسے معیار کے اوپر لے جاؤ، سونار کسوٹی پر کس کر دیکھے گا، معیار پر کس کر دیکھے گا، بتا دے گا کہ یہ پیلی چیز سونا ہے یا پیتل ہے. ایسے ہی محبت رسول مدار ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن محبت کی شناخت کیا ہے، محبت کا معیار کیا ہے، محبت کی کسوٹی کیا ہے؟ فتبعونی، میری اتباع کرو، میری ہر ہر بات مانو، میری سنتوں پر عمل کرو. خالی فالتو میں اخباروں کے اندر نکالتے ہیں. اتباع یہ محبت کا معیار ہے. جو تم لکھتے ہو کسے اس سے اختلاف ہے؟ ہم تو مانتے ہیں اس کو، لیکن تم سنتوں پر عمل کہاں کرتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبروں کو پکی بناؤ، قبروں کی پوجا کرو. کس نے کہا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم نہیں دیا. پھر یہ لکھنا کہ محبت رسول مدار نجات تمہارے منہ سے کم اچھا نہیں لگتا. جی ہاں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میں مرکز اتباع ہوں. اور جو میری اتباع کرے گا، ہاں، یغفر لکم ذنوبکم، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اتباع کا اجر، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. اور جو ایسا نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے انحراف کرے وہ کافر ہے. وہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ اور ان کے ابا کا تذکرہ کیا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، عمران، جن کا نام اللہ نے بتایا ہے، اور انہی کے نام سے اور ان کی اولاد کے نام سے اللہ نے سورہ کا نام رکھ دیا ہے، سورہ آل عمران، عمران کی اولاد کا تذکرہ ہے. کیا بات. ان کی بیوی حنہ، جو حضرت مریم کی ماں ہوتی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ صحن کے اندر چگ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے، تو وہ دانے کو اٹھا اٹھا کر کے اس کے منہ میں رکھتا ہے. اولاد سے محروم تھے، بڑی حسرت ہوئی کہ ہم اشرف المخلوقات ہو کر کے بھی اولاد سے محروم ہیں. دعا کی، اے اللہ اگر تو اولاد دے دے تو جو کچھ میرے پیٹ میں ہوگا، یہ عورت منت مانتی ہے، عورتیں صحیح عبرت حاصل کریں، ہماری مائیں اور بہنیں، کہتی ہے اللہ اگر تو مجھے اولاد سے نواز دے تو میں اسے تیرے دین کے راستے میں لگا دوں، ہیکل سلیمانی کی نظر کر دوں، وقف کر دوں تیرے گھر کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے دل سے نکلنے والی دعا کو شرف قبول بخشا. سچے دل سے جو آدمی دعا کرتا ہے، مصلحت اگر اللہ کے پیش نظر نہیں ہے، مانگی ہوئی چیز ضرور دیتا ہے، اللہ یہ کہ اس میں اس کے دینے میں بندے کا کوئی نقصان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہونے کے حیثیت سے اسے وہ چیز نہیں دیتا. نہ دے تب بھی سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوئی، حمل سے ہو گئی وہ، لیکن امید یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جب بچہ پیدا ہوا کہا کہ اے اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، ربی انی وضعتها انثی، یہ تو مونس پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو معلوم تھا کہ کیا جننے والی ہیں، یہ کیا چیز پیدا ہونے والی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لڑکی یا لڑکا نہیں دیکھتے، ہم تو جذبے دل دیکھتے ہیں، ہم جذبے دل دیکھتے ہیں، ہم نے تیرے جذبے کو دیکھا، ہم اپنے راستے میں تیری لڑکی ہی قبول کرتے ہیں. لہذا اس بچی کو ہیکل سلیمانی کی نظر کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بچی کی عبادت اور ریاضت، جن کا نام مریم رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے خود نام رکھا، میں انی سمیتھا مریم، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے. کتنی فضیلت ہے حضرت مریم کی کہ اللہ ان کا نام رکھ رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرنے کے عوض میں پیدا ہو رہی ہے. ان کے خالو حضرت زکریہ جو پیغمبر ہیں، ان کی کفالت میں ہیکل سلیمانی کے گوشے کے اندر، محراب کے اندر وہ رہ رہی ہے. حضرت زکریہ جب بھی جاتے، یہ بھی بیچارے لاولد تھے، بوڑھے ہو گئے ہیں اور ابھی اولاد سے محروم ہیں، دیکھتے ہیں تو بے موسم کا پھل موجود ہے. وجد عندها رزقا، کلما دخل علیہ زکریہ المحراب، جب جب حضرت زکریہ محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے، وجد عندها رزقا، اس بچی کے پاس طرح طرح کے میوے رکھے ہوئے ہیں بغیر موسم کے پھل. تو حیرت سے بولتے، قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت فمن عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ اکبر. یعنی عورت بھی روحانی میدان میں اگر ترقی کرنا چاہے تو وہ مردوں سے بھی آگے جا سکتی ہے، اور ہماری عورتوں کو کیا فکر ہے؟ کھانا بنانا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، اور شوہر کی جیب سے زیادہ خرچ رکھنا، اور بیٹھ کر کے خالی اوقات میں ٹی وی وغیرہ دیکھنا، مکھی مارنا، وقت کو پاس کرنا، یہ سب ہمارا کام ہے. یہاں بتایا گیا کہ عورتیں بھی ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کر سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے غیب سے کھانے مہیا کر سکتا ہے. حضرت زکریا جو پیغمبر، انہوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا، کہا کہ اچھا، بغیر موسم کے پھل اللہ کی طرف سے آتا ہے؟ کہاں، گئے دعا کرنے لگے چپکے چپکے. ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اے اللہ میری بچی مریم کو اگر تو بغیر موسم کے پھل دیتا دے سکتا ہے تو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, جوانی کا موسم گزر چکا ہے, کیا تو مجھے اولاد نہیں دے سکتا. دعا قبول ہو گئی, دعا قبول ہو گئی. اور کہا گیا جا کر کے فرشتے سے, کہا فرشتے نے آ کر کے کہا اللہ کے حکم اشارت دیتا اللہ تمہیں کیا ایک بچہ پیدا ہوگا. ان اللہ یبشرک بیحیا, اللہ بشارت دیتا خوشخبری دیتا, خوش ہو جاؤ ایک بچہ پیدا ہوگا اس کا نام یحییٰ رکھنا. چلیے یہاں بچہ پیدا ہو گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قبیلے نجران کے ایک وفد کا تذکرہ فرمایا. آپ لوگ پوری طرح میری طرح متوجہ ہیں, یہ خاص طور سے میڈیکل سائنس وغیرہ کے طلبہ کے لیے. 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد نجران سے, یہ نجران یہ عرب کے ایک ایریا میں ہے, اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ ایمن کے علاقے میں ہے, ایمن کے ایریا میں آتا ہے. تو نجران یہ عیسائیوں کی بستی تھی, وہاں سے 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد آیا. عصر کی نماز ہو چکی تھی, یہ آئے اور اپنے عیسائی طریقے پر انہوں نے مسجد نبوی ہی میں نماز پڑھی. لہذا اگر کوئی دوسرے مسلک کا آدمی ہماری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے, پڑھنے دو, اس پر نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے. عیسائیوں نے آ کر کے مسجد نبوی میں اپنے طریقے سے نماز پڑھی, کسی نے ٹوکا نہیں. اس کے بعد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے آئے تھے, بحث کرنے کے لیے, اللہ کے رسول سے بحث کرنے کے لیے آئے, مناظرے کے لیے بٹھایا گیا. علماء تھے دو تین, آگے مسیح اور عاقب اس طریقے کے نام تھے ان کے, آگے آئے. کہا کہ سوال ہم کریں آپ کریں گے؟ کہا نہیں نہیں سوال آپ کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. کہا کہ اچھا عیسیٰ کے بارے میں آپ لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہمیں تو معلوم ہوا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے, کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے, مٹی کی چڑیا بناتے تھے تو پھونک مارتے تھے تو زندہ ہو جاتی تھی. کہا کہ ہاں یہ تو ہے ہم مانتے ہیں. کہا کہ جب یہ ساری باتیں تسلیم کرتے ہیں آپ تو الوہیت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں تو الوہیت کی دلیل ہیں, مردوں کو زندہ کر دینا یہ تو الوہیت کی دلیل ہے, تو آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کیوں نہیں مانتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا سا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ یہ عیسیٰ کا کمال نہیں تھا, یہ سب اللہ کا کمال تھا جو ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا تھا. سیدھا سادہ جواب ہے اس مناظرے کا کہ حضرت عیسیٰ کا کچھ کمال نہیں تھا, بلکہ بے اذن اللہ کی قید ہے. وہ جب پھونکتے تو بے اذن اللہ, اللہ کے اذن سے تو زندہ ہو جا, اللہ کا اذن جب آتا تھا تب وہ چیز زندہ ہو جاتی تھی. اس میں عیسیٰ کا کیا کمال تھا؟ دیکھا کہ اب یہ دلیل غلط ہو گئی, فوراً ایک سوال داغ دیا انہوں نے. ایک سوال داغ دیا انہوں نے. کیا داغ دیا سوال؟ اچھا یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ کہا کہ ہاں بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو پھر وہ تو الہ ہوئے, اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دلیل دی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش حضرت آدم کی طرح ہے. اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا الوہیت کی دلیل ہے تو حضرت عیسیٰ کے تو ماں باپ دونوں نہیں تھے, ان کو تو بدرجہ اولیٰ الہ ماننا چاہیے. یہ ہے قرآن حکیم کی دلیل کہ یہاں تو کہتے ہیں آپ کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں تھے, یہاں تو حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ دونوں نہیں تھے, تو کس کی پیدائش زیادہ حیرت انگیز ہے, حضرت آدم کی کیا حضرت عیسیٰ کی؟ کم سے کم یہاں تو ماں موجود ہے, لیکن حضرت آدم کی تخلیق میں تو نہ ماں کا حصہ نہ باپ کا حصہ ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, یہ جواب دے دیا گیا. چپ چاپ ہو گئے, وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں ایسا ہے کہ آپ لوگ حق قبول کرنے کے لیے نہیں آئے, آپ لوگ مناظرے کے لیے آئے ہیں, اور مناظرے سے کوئی بات طے نہیں ہوتی ہے. آئیے ثم نفتحل فنجعل لعنة الله على الكاذبين, آؤ مباہلہ کر لیں. اب مباہلے کی جب بات آ گئی لرزہ طاری ہو گیا بدن پر, سب لوگ پیچھے ہٹنے لگے, اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیجیے, تو بھاگ لیے. مباہلے کی جب بات آئی تو سب بھاگ لیے وہاں سے. رہا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا, کہ بغیر انسان کے اور بغیر باپ کے وہ کیسے پیدا ہوئے, یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے, بلکہ میڈیکل سائنس نے تو اس کا امکان ثابت کر دیا ہے. دیکھو انسان کے جو سیلس ہیں, سیل سمجھو باڈی کی جو بنیاد ہیں, مثلا ایک عمارت بنے تو عمارت کی ایک اینٹ ایک سیل ہے, ایسے ہی یہ باڈی پوری کی پوری یہ سیلوں کا مجموعہ ہے, یہ سیلس کا مجموعہ, خلیات کا مجموعہ ہے. اور ہر خلیہ, ہر اینٹ بدن کی, ہر سیل کا جو نیوکلیس ہے, اس کا جو مرکزہ ہے, ایک سیل آپ نے نکالا, تو سیل کے اندر یعنی خلیے کے اندر جو نیوکلیس ہے اس کا مرکزہ, مرکزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کوڈ ریکارڈڈ ہوتا ہے, ایک کوڈ ہوتا ہے جو مرد کا جنسی خلیہ ڈیکوڈ کرتا ہے. نہیں سمجھے, عورت کا اووم ہے, اس کا ایک خلیہ ہے, اووم کا خلیہ کے اندر ایک نیوکلیس ہے, اس کے مرکزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوڈ رکھا ہوا ہے ریکارڈڈ, اور مرد کا جنسی خلیہ اس کوڈ کو ڈیکوڈ کرتا ہے. انسان وجود میں آ جاتا ہے جب کوڈ ڈیکوڈ ہو جاتا ہے, تو جو ریکارڈڈ ہے وہاں نیوکلیس کے اندر. اب باپ نہیں ہے, حضرت جبرائیل آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے اور حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار رہے ہیں. اب یہ پھونک ایریڈیشن یعنی اشعاع جبرائیل, ایریڈیشن آف جبرائیل, حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایریڈیشن, یہ جا کر کے تخم مادہ مریم یعنی نیوکلیس کے مرکزے کے کوڈ کے اوپر اثر انداز ہوا اور فرٹیلائزیشن ہو گیا. کیا استحالہ ہے؟ کوئی استحالہ نہیں, کوئی استحالہ نہیں. اور یہ کام تو اس سے پہلے سائنس داں کر چکے ہیں کہ مادہ چوہیا, چوہیا مادہ چوہا, چوہیے تو بغیر چوہے کے جوڑے کے چوہیے کو حاملہ کرنے کے لیے انہوں نے گاما ریز, ریز کی کئی قسم ہے نا, الفا بیٹا گاما, تو گاما ریز کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ بغیر چوہے کے جوڑے کے چوہیا کو حاملہ کر دیا جائے. کامیاب ہو گئے ہو. اب بتائیے آپ, بغیر نر چوہے کے گاما ریز کے ذریعے کس طریقے سے چوہیا حاملہ ہوئی؟ ایسے ہی نفخ جبرائیل یعنی ایریڈیشن آف جبرائیل نے باقاعدہ تخم مادہ یعنی اوہم آف مریم, مریم کے اوہم کے نیوکلیس کے مرکزے میں جو کوڈ تھا اس کو فرٹیلائز انہوں نے کیا, اس کو ڈیکوڈ کر دیا اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا. قرآن حکیم پر غور کرو, یہ تو میں نے خالی اشارہ دے دیا ہے, اور سائنس کے طلبہ جو میڈیکل سائنس کے ہیں وہ غور کریں اور قرآن حکیم کی عظمت کے اوپر ایمان لائیں, اور انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن حکیم کتنی باعظمت کتاب ہے اور کتنی شاندار کتاب ہے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے جس کے اندر کوئی عقلی استحالہ ہو. اس کے بعد ایک بات کہی گئی, وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کہ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جسے اللہ حکمت دے, نبوت دے, پھر وہ لوگوں سے کہتا پھر کہ تم میری عبادت کرو. یہ کیا ہے؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی غیر کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس آدمی کی دعوت غلط ہے, اور اگر کسی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی دعوت دی گئی ہو تو یقین ہے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی. وہ کتاب انسانوں کے فلسفے ہیں, انسانوں کے خیالات فاسدہ ہیں, ان کے افکار باطلا ہیں اور ان کے زامے باطل ہیں. وہ کتاب صحیح ہو ہی نہیں سکتی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے ہٹا کر کے غیر کی بندگی کی طرف مائل کیا گیا ہو. ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے, تفسیر بھی قرآن کی کرتے ہیں تو اس طریقے سے آیتوں کے اندر تحریف کرتے ہیں اور تعلیل کرتے ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غیروں کی بھی پرستش جائز ہے. آیات سے ثابت کرتے ہیں کہ کھچڑا جائز ہے, گیارہویں جائز ہے, میلاد النبی جائز ہے. سب کیا ہے؟ اب میلاد النبی اور کھچڑے کا وقت نہیں رہ گیا ہے, یہ سائنس اور عقل کی دنیا ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, قرآن نے کہا تھا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ہم بھی چیلنج کرتے ہیں اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ, جیسا کہ قرآن حکیم نے کہا تھا. کھچڑے کا اور میلاد کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کفر بہت بری چیز ہے, اگر آدمی کفر کے اوپر مرا, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, اگر وہ لوگ مر گئے کفر کے اوپر, فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به, کہتے ہیں کہ اگر سونا بھر زمین بھر سونا دے دے, ملء الارض ذهبا, زمین بھر سونا دے کر کے فدیہ, اگر وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہے گا کافر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. ایک بات اور کہے گی کہ مسیح کو مسیح کیوں کہا جاتا تھا, حضرت عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا تھا نا, مسح کے معنی ہے دم کرنا, ہاتھ پر دم کرنا اور اس کے بعد پھیر دینا, اللہ کے اذن سے شفا یاب ہو جا. ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑھی شفا یاب ہو جاتا تھا, مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے دم کر کے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. تو حضرت مسیح کا مطلب چھونے والا, دم کرنے والا. قرآن حکیم کی آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے لفظ مسیح سے کہ صرف دم کرنا چاہیے. تعویذ, گنڈے, امام زامن, یہ سب کے سب قرآنی احکام اور اس کے قوانین کے بالکل خلاف ہیں. یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.